Pista 4. Capitolul 6. Un fapt neprevăzut. Întrebați-l pe doctorul Gaspar Arneri, răspunsese gimnastul Tibul la întrebarea cum decăpătase culoarea neagră. Însă și fără a mai întreba pe doctor se poate ghici cauza. Să ne reamintim, Tibul reușise să dispară de pe câmpul de luptă. Apoi gardienii, urmărindu-l, aprinseseră cartierele muncitorești și trăseseră asupra lui în Piața Stelei. Tibul se refugiase în casa doctorului Gaspar, însă și aici putea fi găsit în orice moment. Pericolul era evident. Toată lumea îl cunoștea după chip. Toți negustorii erau de partea celor trei grăsani, deoarece și ei erau grași și bogați. Orice bogătaș care locuia în vecinătatea doctorului Gaspar putea denunța gărzii că l-adăpostește pe Tibul. Trebuie să-ți schimbi înfățișarea, zisese doctorul în noaptea aceea în care Tibul apăru în casa lui. Și doctorul Gaspar îl transformă pe Tibul. El îi spuse, ești un uriaș, ai un piept enorm, umerii lați și puternici, dinții albi și strălucitori, părul negru creț și aspru. Dacă nu aveai piele albă, ai fi semănat cu un negru din America de Nord. Ei bine, eu te voi ajuta să devii un negru adevărat. Doctorul Gaspar Arneri studiase aproape 100 de științe. Era un om foarte grav, dar cu un suflet bun. Treaba-i treabă, dar din când în când o distracție nu strică. Câteodată îi mai plăcea și lui să se distreze, însă și atunci rămânea tot savant. În răstimpuri, el alcătuia albume pentru copiii săraci din orfelinate, făcea tot felul de jucării, artificii minunate, făurea instrumente muzicale cu o sonoritate extraordinară, combina diferite culori noi. Iată, zise doctorul către Tibul, privește! În acest flacon este un lichid incolor, însă aplicat pe piele sub influența aerului uscat, el o colorează în negru cu o nuanță de violet, proprie negrilor. Iar în acest flacon am o altă soluție care face să dispară această culoare. Tibul își scoase tricoul cusut din triunghiuri de diferite culori și se frecă cu lichidul înțepător care răspândea un puternic miros de cărbune ars. Într-o oră deveni negru. Atunci intră mătușa Ganimed cu șoarecele ei. Restul îl cunoaștem. Dar să ne întoarcem la doctorul Gaspar. Ne-am despărțit de el în clipa în care capitanul Bonaventura l-a luat în trăsura funcționarului de la palat. Trăsura zbura ca vântul. Știm că atletul la pituc n-a prins-o din urmă. În trăsură era întuneric. Trezindu-se înăuntru, doctorului i se păru la început că funcționarul care ședea alături de el ține un copil pe genunchii săi, o fetiță cu buclele în dezordine. Funcționarul tăcea, copilul la fel. Scuzați-mă, nu cumva am ocupat prea mult loc? Întrebă doctorul Politicos, ridicându-și pălăria. Funcționarul îi răspunse sec, nu vă deranjați. Lumina abia pătrundea prin ferestrele înguste ale cupeului. După câteva minute, ochii doctorului se obișnuiră cu întunericul. Atunci, el văzu nasul lung și plăpele întredeschise ale funcționarului și o fetiță adorabilă într-o rochiță elegantă. Fetița părea foarte tristă și probabil că era palidă, însă în semi-obscuritatea din trăsură, acest lucru nu se putea stabili. Sărăcuța, se gândi doctorul Gaspar, poate e bolnavă, și din nou se adresă funcționarului. După toate aparențele, e nevoie de ajutorul meu. Sărmanul copil s-a îmbolnăvit? Da, se cere ajutorul dumneavoastră, răspunse funcționarul cu nasul lung. Fără îndoială că fetița este nepoata unuia dintre cei trei grăsani sau vreun musafir al moștenitorului Tuti. Doctorul merse înainte cu presupunerile. E îmbrăcată elegant. O aduc din palat sub conducerea capitanului gărzii. E clar că e o persoană marcantă. Da, însă copiii adevărați sunt ținuți departe de moștenitorul Tuti. Cum s-a întâmplat că totuși acest îngeraș a pătruns în palat? Doctorul făcea fel de fel de ipoteze. Încercă din nou să intre în vorbă cu funcționarul cu nas lung. Spuneți-mi, de ce suferă fetița? Poate are difterie? Nu, are o gaură în piept. Vreți să spuneți că are ceva la plămâni? Are o gaură în piept, repetă funcționarul. Din politețe, doctorul nu mai insistă. Săraca fetiță, oftă el. Asta nu e fetiță, ci păpușă, zise funcționarul. În momentul acela, trăsura ajunse la locuința doctorului. Capitanul Bonaventura și funcționarul cu păpușa intrară în urma doctorului în casă. Acesta îi primi în laborator. Dacă este o păpușă, ce nevoie mai aveți de ajutorul meu? Funcționarul începu să explice și totul se lămuri. Mătușa Ganimed, care încă nu-și venise în fire după emoțiile din dimineața aceea, se uita prin gaura cheii. Ea văzut pe temutul capitan Bonaventura. El stătea rezemat în sabie, săltându-se mereu pe un picior. Era încălțat cu niște cizme enorme cu margini răsfrânte. pindenii lui semănau cu un fel de comete. Mătușa mai văzut și pe fetița cea tristă și bolnavă, îmbrăcată elegant cu o rochiță roz, pe care funcționarul o așezase în fotoliu. Fetița plecase capul cu părul în dezordine și părea că se uită în jos la piciorușele ei gingașe, încălțate cu pantofiori de atlas și cu trandafiri de aur în loc de pămătufi. Un vânt puternic izbea oblonul din galerie și acest zgomot împiedica pe mătușa Ganimed să audă tot ce se vorbea în atelier. Totuși, ea înțelese câte ceva. Funcționarul arăta doctorului Gaspar ordinul Consiliului celor trei grăsani. Doctorul îl citi și se emoționă. Păpușa trebuie să fie reparată până mâine dimineață, zise funcționarul, sculându-se în picioare. Capitanul Bonaventura își zângăni pintenii. Da, însă mă voi strădui, dar parcă poți să garantezi? Eu nu cunosc mecanismul acestei minunate păpuși. Trebuie mai întâi să-l studiez, să-mi dau seama ce anume este stricat. Trebuie să confecționez piese noi pentru mecanismul ei. Toate acestea cer timp. Se poate ca priceperea mea să fie neputincioasă. Poate că nu voi reuși să restabilesc buna stare a păpușii. Mi-e teamă, domnilor, într-un timp atât de scurt, numai o singură noapte, nu pot făgădui nimic. Funcționarul îi tăie vorba. Ridicând degetul în sus, spuse: Durerea moștenitorului Tudi e prea mare ca să putem întârzia. Păpușa trebuie adusă la viață până mâine dimineață. Aceasta este voința celor trei grăsani. Nimeni nu poate îndrăzni să se împotrivească ordinelor lor. Mâine dimineață veți aduce păpușa reparată la palatul celor trei grăsani. Da, însă, protestă doctorul, nicio vorbă. Păpușa trebuie să fie reparată până mâine dimineață. Dacă veți reuși să faceți acest lucru, vă așteaptă o răsplată frumoasă. Dacă nu, atunci pedeapsa va fi foarte aspră. Doctorul fu zguduit. Mă voi strădui, murmură el. Însă trebuie să mă înțelegeți, acesta este un lucru de foarte mare răspundere. Am terminat, îi reteză vorba funcționarul și își coborâ degetul. Eu v-am transmis ordinul, dumneavoastră sunteți obligați să-l executați. Adio, domnule! Mătușa Ganimed se dete repede la o parte din fața ușii și fugi în camera ei, unde într-un colț ronțăia fericit șoarecele. Îngrozitorii musafiri plecară. Funcționarul se urcă în trăsură, contele Bonaventura zângănindu-și pintenii sări pe cal. Gardienii își înfundară mai mult șepcile pe cap. Și toți plecară în galop. Păpușa moștenitorului Tuti rămase în atelierul doctorului. După ce conduse pe vizitatori, doctorul intră în casă, căută pe mătușa Ganimed și îi zise cu o voce neobișnuit de severă. Mătușă Ganimed, ia aminte, eu țin la renumele meu de om înțelept, doctor iscusit și meșter dibaci. Afară de aceasta, țin la capul meu. Mâine dimineață s-ar putea să-mi pierd și una și alta. Mă așteaptă o muncă grea în noaptea asta. Ai înțeles? El flutură ordinul Consiliului celor trei grăsani. Nimeni nu trebuie să mă deranjeze? Să nu faci niciun zgomot, să nu zdrângănești farfuriile, să nu faci fum, să nu chem găinile, să nu prinzi șoareci. Nu vreau niciun fel de scrob, conopii de marmeladă și picături de valeriană. Ai înțeles? Doctorul Gaspar era foarte supărat. Mătușa Ganimed se închise în camera ei. Ciudate lucruri, foarte ciudate lucruri, mormăia ea. Nu înțeleg nimic. Un negru, o păpușă, un ordin. Ciudate zile am mai ajuns. Pentru a se liniști, se hotărâ să scrie o scrisoare nepoatei sale. Trebuia să scrie cu multă prudență ca să nu scârție penița. Îi era frică să nu deranjeze pe doctor. Trecu o oră. Mătușa Ganimed scria. Ea ajunsese la descrierea ciudatului negru, care apăruse azi dimineață în atelierul doctorului Gaspar. Au plecat împreună. Doctorul s-a întors cu funcționarul palatului și cu garda. Ei au adus o păpușă care nu se deosebește cu nimic de o fetiță. Însă negrul nu mai era cu ei. Unde a dispărut, nu știu. Problema dispariției negrului, care nu era altul decât gimnastul Tibul, îl neliniștea și pe doctorul Gaspar. Lucrând la repararea păpușii, el nu înceta să se gândească la soarta lui Tibul. Era supărat. Vorbea cu el însuși. Ce imprudență! L-am vopsit într-o culoare minunată, l-am făcut de nerecunoscut, l-am transformat în negru, iar el s-a trădat singur în piața a 14-a. S-ar putea să-l prindă. Of, ce imprudent! Vrea oare să nimerească în cușca de fier? Doctorul Gaspar era foarte supărat, întâi imprudența lui Tibul, pe urma această păpușă. Afară de aceasta, emoțiile de ieri și cele 10 eșafoade din piața justiției. Ce vremuri îngrozitoare! Exclamă doctorul. El nu știa că execuția care trebuia să aibă loc în ziua aceea fusese amânată. Funcționarul palatului fusese zgârcit la vorbă. el nu povestise doctorului despre cele ce se petrecuseră în ziua aceea la palat. Doctorul examină sărmana păpușă și rămase nedumerit. De unde proveneau aceste răni? Erau provocate de o armă albă, probabil de sabie. Păpușa, fetița minunată, fusese înjunghiată. Cine să fi făcut aceasta? Cine a îndrăznit să taie cu sabia păpușa moștenitorului Tuti? Doctorul nu-și putea închipui că acest lucru a fost făcut de gardieni. Lui nu-i trecea prin gând că însăși garda palatului refuzase să servească pe cei trei grăsani și că trecuse de partea poporului. Cât de bucuros ar fi fost dacă ar fi aflat acest lucru. Doctorul luă în mâini căpșorul păpușii. Soarele ce pătrundea prin fereastră lumina puternic păpușa. Doctorul o privea. Ciudat, foarte ciudat, își zise el. Eu am mai văzut undeva această față. Da, desigur, am văzut-o, o recunosc. Dar unde, când? Acest obraz a fost viu. Fața via unei fetițe care zâmbea. Făcea mutrișoare drăgălașe, era cochetă, atentă și câteodată tristă. Da, da, asupra acestui lucru nu poate fi niciun dubiu. Dar miopia mea blestemată mă împiedică să țin minte figurile. Doctorul apropie căpșorul buclat al păpușii de ochii săi. Ce păpușă minunată! Ce meșter iscusit trebuie să fie cel care a creat-o! Ea nu seamănă cu o păpușă obișnuită. Păpușile au de obicei ochi albaștri mari, neomenești, fără expresie. Năsucul cârn, buzele ca o fundiță, buclișoare blonde lipite în tocmai ca la miei. O păpușă, după înfățișare, pare fericită, dar în realitate e indiferentă. Păpușa aceasta nu are nimic caracteristic păpușilor. Jur, îi apare o fetiță transformată în păpușă. Doctorul Gaspar își admira neobișnuita sa pacientă. Tot timpul nu-l părăsi gândul că undeva, cândva, el mai văzuse acest obrăjor palid, ochii aceștia cenușii, atenți, părul scurt și ciufulit. Mai ales îi se păreau cunoscute felul cum ținea capul și privirea. Ea înclinase căpșorul puțin pe o parte și îi privea la doctor de jos, atent și șiret. Doctorul nu putu rezista și întrebă tare. Cum te cheamă, păpușico? Însă fetița tăcea. Atunci doctorul își aduse aminte. Păpușa e stricată. Trebuie să-i redau vocea, să-i repar inima, să o învăț din nou să zâmbească, să danseze și să se poarte la fel cu fetițele de vârsta ei. După înfățișare să tot aibă vreo 12 ani. Nu mai era timp de pierdut. Doctorul se apucă de lucru. Trebuie să înviez păpușa. Mătușa Ganimed terminase scrisoarea. Ea se plictisi timp de 2 ore. Apoi o apucă curiozitatea. Ce treabă urgentă are de făcut doctorul Gaspar? Ce fel de păpușă o fi asta? Ea se furișă tiptil spre ușa atelierului și se uită prin gaura cheii. Dar vai, cheia era în ușă, așa că nu văzu nimic. În schimb, ușa se deschise și doctorul Gaspar ieși. El era așa de supărat încât nu făcu nicio observație mătușii Ganimed pentru indiscreția ei. Dar și așa mătușa Ganimed se rușină. Mătușe Ganimed, zise doctorul, eu plec. Mai precis, sunt nevoit să plec. Cheamă-te, rog, un birjar. Tăcu, apoi începu să-și frece fruntea cu podul palmei. Merg la palatul celor trei grăsani. E foarte posibil să nu mă mai întorc de acolo. Uimită, mătușa Ganimed se dete înapoi. La palatul celor trei grăsani? Da, mătușe Ganimed, stăm tare prost. Mi s-a adus păpușa moștenitorului Tuti. Asta este cea mai grozavă păpușă din lume. Mecanismul ei s-a stricat. Consiliul celor trei grăsani mi-a ordonat să repare această păpușă până mâine dimineață. Mă amenință o pedeapsă aspră. Mătușica Ganimed era gata să plângă. Și iată, eu nu pot să repar această sărmană păpușă. Am demontat mecanismul ascuns în pieptul ei. Mi-am dat seama de secretul ei. Aș putea să o repar, dar mai e un fleac. Din cauza acestui fleac, mătușe Ganimed, nu pot să o repar. Acolo, în acest mecanism ingenios, se găsește o rotiță dințată care a plesnit. Nu mai e bună de nimic. Trebuie făcută una nouă. Am un metal potrivit, asemănător cu argintul, însă înainte de a mă apuca de lucru, trebuie să țin acest metal într-o soluție de vitriol cel puțin 2 zile. Înțelegi? 2 zile, iar păpușa trebuie să fie gata mâine dimineață. Dar nu se poate pune altă roată? Propuse timid mătușa Ganimed. Doctorul dădu trist din mână. Am încercat de toate, dar nu iese nimic. Peste 5 minute, în fața casei doctorului Gaspar se opri un cupeu. Doctorul hotărâse să meargă la palatul celor trei grăsani. Am să le spun că pentru mâine dimineață păpușa nu poate să fie gata. Să facă cu mine ce vor. Mătușa Ganimed își mușcă șorțul și clătină din cap atât de tare, încât se sperie că îi se va desprinde capul. Doctorul Gaspar așeză păpușa alături de el și plecă. Capitolul 7. O noapte a ciudatei păpuși. Vântul șuiera pe la urechile doctorului Gaspar. Melodia ieșea respingătoare, mai îngrozitoare decât galopul cailor, executat în duet de roata tocilei și un cuțit condus de mâna unui tocilar sârguincios. Doctorul își acoperi urechile cu gulerul, expunându-și spatele vântului. Atunci vântul își văzu de stele. Ba le stingea, ba le rostogolea, ba le prăbușea după triunghiurile negre ale acoperișurilor. Când se plictisi de acest joc, el iscă norii, însă norii s-au năruit ca niște turnuri. Deodată vântul se făcu rece. Se răcise de răutate. Doctorul trebuie să se înfășoare în manta. Jumătate din manta o cedase păpușii. Mânați, mânați! Vă rog, mânați! Din senin, doctorului i se făcu frică și de aceea grăbise pe birjar. Era ceva foarte alarmant, era întuneric și pustiu. Doar la câteva ferestre apărură luminițe roșietice, celelalte ferestre fiind astupate cu obloane. Oamenii erau în așteptarea unor evenimente groaznice. În această seară, multe lucruri păreau neobișnuite și suspecte. Și câteodată doctorului îi era teamă chiar ca nu cumva ochii ciudatei păpuși să înceapă a străluci în întuneric ca două nestemate. El căută să nu privească spre însoțitoarea lui. Fleacuri, se încurajă singur. Nervii îmi sunt tare zdruncinați. E o seară obișnuită. Numai că-s cam puțin trecători, iar vântul le mișcă umbrele, încât fiecare dintre cei întâlniți pare un ucigaș mercenar într-o misterioasă manta înaripată. Și felinarele cu gaz de pe la răscruci ard cu o lumină albastră, moartă. Vai, de-aș ajunge mai repede la palatul celor trei grăsani. Există un mijloc foarte bun împotriva fricii, să adormi. Se recomandă mai ales să tragi plapuma peste cap. Doctorul recurse la acest procedeu, dar înlocui plapuma cu pălăria pe care o îndesă bine pe ochi și, bineînțeles, începu să numere până la 100. Aceasta totuși nu-l ajută. Atunci se folosi de un mijloc care acționa puternic. Începu să repete. Un elefant și cu un elefant fac doi elefanți. Doi elefanți și cu un elefant fac trei elefanți. Trei elefanți și cu un elefant fac patru elefanți. Și așa ajunse până la o întreagă cireadă de elefanți, iar la al 123-lea elefant, elefantul închipuit se transformă într-un elefant adevărat. Și întrucât doctorul nu-și putea da seama dacă este vorba de un elefant sau de atletul roz, la pitup, se vede că el adormise și începuse să viseze. În timpul somnului, vremea trece mult mai repede decât în realitate. În tot cazul, în vis, doctorul ajunse la palatul celor trei grăsani și se înfățișă la judecată. Grăsanii stăteau în fața lui ținând păpușa de mână, cum își ține arapul maimuța sa în fusta albastră. Nu voiau să asculte nicio explicație. N-ai îndeplinit ordinul, spuneau ei. Meriți o pedeapsă aspră. Trebuie să mergi pe sârmă cu păpușa de mână deasupra pieții stelei. Nu mai scoate ochelarii? Doctorul ceru iertare. Îi era frică în special de soarta păpușii. El argumenta astfel. Eu sunt obișnuit, știu să cad. Dacă voi cădea de pe sârmă și voi nimeri în bazin, nu se va întâmpla nimic. Am experiență, am mai căzut doar odată cu turnul în piața de la porțile orașului. Dar păpușa, săraca păpușă, ea se va sparge în țândări. Fie-vă milă de ea. Eu sunt convins că nu este păpușă, ci o fetiță vie, cu un nume fermecător pe care l-am uitat, de care nu mai pot aduce aminte. Nu, țipau grăsanii, nu, nicio îndurare. Acesta este ordinul celor trei grăsani. Țipătul fusese atât de strident încât doctorul se trezi. Acesta e ordinul celor trei grăsani, țipă cineva chiar în urechea lui. Acum doctorul nu mai dormea. Țipătul era aievea. Doctorul își descoperi ochii, sau mai bine zis ochelarii, de sub pălărie și se uită împrejur. În timp ce dormise, noaptea se făcuse mai neagră. Cupeul se oprise. Era înconjurat de siluete negre. Ele făcuseră larmă pătrunzând în somnul doctorului. Siluetele agitau felinarele. Ele aruncau umbre în formă de gratii. Ce s-a întâmplat? Întrebă doctorul. Unde ne aflăm? Cine sunt acești oameni? Una din siluete se apropie și ridică felinarul la înălțimea capului, luminând pe doctor. Felinarul se balansa. Mâna care îl ținea de inelul de sus era cu o mănușă din piele aspră cu manșete largi. Doctorul înțelese. Era gardianul. Acesta este ordinul celor trei grăsani, repetă silueta. Lumina galbenă se destrămă în fâșii. Șapca de mușama lucea în noapte părând de metal. Nimeni nu are voie să se apropie de palat pe o rază de un kilometru. Chiar astăzi s-a dat acest ordin. În oraș e agitație. Nu se poate merge mai departe. Da, însă am absolută nevoie să mă prezint la palat." Doctorul era revoltat. Gardianul îi vorbi cu o voce tăioasă. Eu sunt comandantul patrulei, capitanul Tereb." Nu vă dau voie să mergeți mai departe niciun pas. Fă calea întoarsă," strigă el vizitiului, ridicând felinarul. Doctorul nu se simțea în apele sale, însă nu se îndoia că dacă se va afla cine este și motivul pentru care trebuie să se prezinte la palat, îi se va da drumul imediat. Sunt doctorul Gaspar Arneri," zise el. În loc de răspuns, răsunară râsete. Din toate părțile se mișcau felinarele. Cetățene, nu suntem dispuși să glumim în aceste timpuri tulburi și la o oră atât de târzie," zise comandantul patrulei. Iar eu vă repet, sunt doctorul Gaspar Arneri." Comandantul patrulei se înfurie și zise rar și răspicat, însoțind fiecare cuvânt cu un zângănit de sabie. Pentru a pătrunde în palat vă folosiți de un nume străin. Doctorul Gaspar Arneri nu hoinărește noaptea, mai ales în noaptea aceasta. În prezent el este ocupat cu un lucru de mare importanță. El reînvie păpușa moștenitorului Tuti. Abia mâine dimineață se va prezenta la palat. Pe dumneata, ca un înșelător ce ești, te voi aresta." Ce?" Aci, furându-l doctorului să se înfurie. Ce? Își permite să nu mă creadă? Bine, îi voi arăta atunci păpușa." Întinse mâna după păpușă și, deodată, păpușa dispăruse. În timp ce el dormea, păpușa căzuse din trăsură. Doctorul îngheță. Poate că mai visez încă." Îi trecu un gând prin minte. Dar vai, era realitate. Ei, mugi comandantul patrulei scrâșnind din dinți și mișcându-și degetele cu care ținea felinarul. Du-te la dracu, îți dau drumul numai să nu-mi pierd timpul cu un moșneag, piei! Fu nevoit să se supună. Vizitiul întoarse trăsura. Aceasta scârțâi, calul sfărăi, felinarele se mai agitară pentru o ultimă oară și sărmanul doctor plecă înapoi. Nu mai putu să rabde și începu să plângă. Vorbiseră cu el atât de grosolan, i se spusese că e moșneag, iar lucrul cel mai important, pierduse păpușa moștenitorului Tuti. Asta înseamnă că mi-am pierdut capul, în adevăratul înțeles al cuvântului. Și plângea. Ochelarii îi se aburiseră și nu mai vedea nimic. Îi venea să-și îngroape capul în perne. Între timp, vizitiul mâna calul. Doctorul se mai necăși încă vreo 10 minute. Curând însă își reveni. Încă mai pot să găsesc păpușa? Judecă el. În această noapte sunt puțin trecători. Locul acesta e totdeauna pustiu. Poate că între timp să nu fi trecut nimeni pe drum. Dădu ordin vizitiului să meargă la pas și să cerceteze cu atenție calea. Ei, ce, ce?" întreba în fiecare moment. Nu se vede nimic, nimic," răspundea vizitiul. El îl înștiință despre tot ce vedea, lucruri nefolositoare și care nu prezentau niciun interes pentru el. Un butoiaș, nu, nu asta, o bucată bună de geam, nu." O gheată ruptă, nu," răspundea doctorul tot mai încet. Vizitiul se străduia din răsputeri. I se scurseseră ochii tot uitându-se. Vedea atât de bine în întuneric de parcă n-ar fi fost vizitiu, ci capitan pe un transatlantic. Dar păpușa nu se vede? O păpușă în rochiță roz. Nu este, zise trist vizitiul cu vocea lui de bas. Ei, în cazul acesta înseamnă că a fost găsită de cineva. N-are niciun sens să o căutăm mai departe. Aici, în locul acesta, m-a dormit. În momentul acela, ea se mai afla încă alături de mine. Vai! Și doctorul din nou era gata să plângă. Vizitiul, în semn de compătimire, smiorcăi și el de mai multe ori din nas. Și atunci, ce-i de făcut? Vai, eu nu mai știu, nu mai știu. Doctorul stătea cu capul în mâini și se legăna de necaz și din pricina zdruncinaturilor trăsurii. Știu, zise el. Desigur, desigur, cum de nu mi-a venit în gând? A fugit, această păpușă. Am adormit, iar ea a fugit, e clar. Era vie. De la început am observat lucrul acesta. Asta însă nu-mi micșorează vina față de cei trei grăsani. Deodată i se făcu foame. Tăcu câteva clipe, iar apoi zise foarte solemn. Astăzi nu am luat masa de prânz. Du-mă la cel mai apropiat birt. Foamea îl mai liniști pe doctor. Colindară mult timp pe străzile întunecoase. Toți birtașii își închiseseră ușile. Toți grăsanii treceau prin multe emoții în noaptea aceea agitată. Ei puseseră zăvoare noi la uși și baricadaseră intrările cu scrinuri și dulapuri. Astupaseră ferestrele cu saltele de puf și cu perne vărgate. Dar nu dormea niciunul. Toți aceia care erau mai grași și mai bogați se așteptau noaptea aceasta la un atac. Câinii legați în lanțuri fuseseră lăsați să flămânzească toată ziua, ca să devină mai răi și mai atenți peste noapte. Noaptea aceea fusese o noapte îngrozitoare pentru cei bogați și grași. Erau convinși că în fiecare clipă poporul putea să se revolte din nou. Vestea că unii dintre gardieni trădaseră pe cei trei grăsani, stăpânseseră păpușa moștenitorului Tuti și părăsiseră palatul, se răspândise în tot orașul. Lucrul acesta neliniștea grozav pe bogătași și pe mâncăcioși. Firar al dracului, se indignau ei. Nu ne mai putem bizui pe gardieni. Ieri au înăbușit răscoala poporului, iar astăzi vor îndrepta tunurile asupra caselor noastre. Doctorul Gaspar pierdu orice speranță de a-și potoli foamea și de a se odihni. În jur nu era niciun semn de viață. Oare trebuie să mă întorc acasă? Îngână doctorul. E atât de departe, voi muri de foame. Și dintr-o dată simți miros de friptură. Da, mirosea plăcută friptură, probabil friptură de berbec cu ceapă. Și vizitiul văzu în clipa aceea o lumină. O fâșie îngustă de lumină se legăna sub adierea vântului. Ce-i asta? Bine ar fi să fie un birt, zise doctorul entuziasmat. Se apropiară, însă nu era un birt. La o depărtare oarecare de un grup de căsuțe, pe un loc viran, stătea o căsuță pe roți. Fâșia îngustă de lumină pornea de la ușa întredeschisă a acestei case. Vizitiul se dete jos din trăsură și se duse în recunoaștere. Uitând de toate necazurile, doctorul savura mirosul fripturii, sfărăia adulmecând și închizând ochii. În primul rând, mi-e frică de câini, strigă vizitiul din întuneric. În al doilea rând, aici sunt niște trepte. Totul decurse în regulă. Vizitiul se urcă pe trepte până la ușă și ciocăni. Cine e acolo? Fâșia îngustă de lumină se transformă într-un dreptunghi larg și luminos. Ușa se deschise. În prag stătea un om. În mijlocul întunericului din prejur, pe fondul puternic luminat, el părea turtit, ca tăiat dintr-o hârtie neagră. Vizitiul răspunse în locul doctorului. Dumnealui e doctorul Gaspar Arneri. Dar dumneavoastră cine sunteți? A cui e casa aceasta pe roate? Aici e teatrul de bâlci al uncheașului Brizac, răspunse umbra chinezească din pervaz, care nu se știe de ce, se bucura, se agita și dădea din mâini. Poftiți, domnilor, poftiți! Suntem foarte bucuroși că doctorul Gaspar Arneri vizitează teatrul de bâlci al uncheașului Brizac. Sfârșit fericit! Destul cu călătoriile nocturne! Trăiască teatrul de bâlci al uncheașului Brizac! Doctorul, vizitiul și calul găsiră adăpost, mâncare și odihnă. Casa pe roți s-a dovedit a fi o casă primitoare. În ea locuia trupa ambulantă a uncheașului Brizac. Cine nu auzise acest nume? Cine nu cunoaște teatrul de bâlci al uncheașului Brizac? Tot anul, teatrul dădea reprezentații prin piețe în zilele de sărbători și de iarmaroc. Ce actori iscusiți, ce distractive erau reprezentațiile lor, mai ales că la acest teatru dansa și gimnastul Tibul. Noi știm că el avea renumele de cel mai bun dansator pe sârmă din țară. Am fost martorii agilității lui în Piața Stelei, când a trecut pe sârmă prin bezna înspăimântătoare, printre gloanțele gardienilor. Câte bătături făceau palmele spectatorilor mici și mari atunci când Tibul dădea reprezentații în piețele iarmarocului. Îl aplaudau frenetic vânzătorii, cerșetoarele bătrâne, școlarii, soldații și toți, toți. Acum însă vânzătorii și fercheșii regretau că l-aplaudaseră cu frenezie. Noi l-am aplaudat, iar el acum luptă împotriva noastră. Teatrul uncheașului Brizac rămăsese orfan. Gimnastul Tibul îl părăsise. Doctorul Gaspar nu pomeni nimic despre tot ceea ce i se întâmplase lui Tibul. De asemenea, nu spuse nimic nici despre păpușa moștenitorului Tuti. Dar ce văzu doctorul înăuntru în casa pe roți? El se așeză pe o tobă mare turcească ornamentată cu triunghiuri de culoare frez și cu sârme aurite împletite ca o plasă. Casa, construită în formă de vagon, se compunea din mai multe încăperi despărțite cu paravane de pânză. Ora era târzie. Locatarii vagonului dormeau. Omul care deschisese ușa și care părea o umbră chinezească era un clovn. Îl chema August. În noaptea aceea era de serviciu. Când doctorul se apropiase de teatrul de bâlci, August își prepara cina. Într-adevăr, era friptură de berbec cu ceapă. Doctorul stătea pe tobă și examina încăperea. Pe un cufăr ardea o lampă cu gaz. Pe pereți erau atârnate cercuri pe care era întinsă foiță albă-roz, bice lungi, vărgate cu mânere metalice strălucitoare, costume presărate cu cerculețe aurii, cu flori, steluțe, bucăți de stofă multicolore de diferite mărimi. De pe pereți priveau măștile. Unele aveau coarne, la altele nasul amintea pantoful turcesc, la altele gura era până la urechi. O mască avea urechi enorme. Partea caragioasă era că urechile erau de om, însă foarte mari. În colț, într-o cușcă, se afla nu știu ce fel de animal mic. Lângă unul din pereți era o masă lungă de lemn. Deasupra ei atârnau 10 oglinzi. Lângă fiecare oglindă era o lumânare lipită de masă cu ajutorul stearinei topite. Lumânările nu ardeau. Pe masă zăceau în dezordine cutii, pensule, vopsele, pufuri, peruci, pudră roz și diferite urme de culori uscate. Am fugit astăzi ca să ne salvăm de gardieni, zise clovnul. Știți, gimnastul Tibul era actorul nostru. Gardienii au vrut să ne aresteze. Credeau că l-am ascuns. Bătrânul clovn părea foarte trist. Nici ei nu știau unde se află gimnastul Tibul. Probabil fusese omorât sau închis în cușca de fier. Clovnul ofta și dădea din capul lui alb. Animalul din cușcă se uita la doctor cu ochii lui ca de pisică. Ne pare rău că ai venit atât de târziu la noi, zicea clovnul. Te iubim foarte mult, ne-ai fi liniștit. Noi știm că ești prietenul celor năpăstuiți, prietenul poporului. Îți voi povesti un caz. Dădeam reprezentații în piața ficatului de bou. Asta era în primăvara anului trecut. Fetița mea cânta un cântec. Da, da, zise doctorul amintindu-și. Deodată el simți o emoție ciudată. Îți aduce aminte? Atunci erai în piață. Ai asistat la reprezentația noastră. Fetița mea cânta un cântec despre un pateu care a preferat să ardă în cuptor decât să ajungă în stomacul unui nobil gras. Da, da, îmi aduc aminte. Mai departe, o nobilă doamnă bătrână, auzind acest cântec, s-a supărat. A dat ordin slugilor ei năsoase să tragă pe fetița mea de urechi. Da, mi-amintesc. Eu am intervenit, am alungat slugile. Doamna m-a recunoscut și s-a rușinat. E adevărat? Da, apoi dumneata ai plecat, iar fetița mea a spus că dacă slugile nobilei bătrâne ar fi tras-o de urechi, ea n-ar mai fi putut supraviețui. Dumneata ai salvat-o. Nu va uita asta niciodată. Dar unde e fetița dumitale acum? Întrebă doctorul foarte emoționat. Atunci bătrânul clovn se apropie de draperia de pânză și o chemă. Pronunță un nume ciudat, două sunete, parcă deschisese o cutiuță de lemn mică și rotundă, care se desface greu. Suoc! Trecură câteva clipe, apoi paravanul de pânză se dete la o parte și, de acolo, apăru o fetiță cu capul puțin înclinat și buclele în dezordine. Ea se uita la doctor cu ochii săi cenușii, privindu-l parcă de jos, atent și șiret. Doctorul ridică privirea și încremeni. Era păpușa moștenitorului Tuti.